فروغ روی جانانی، بهاران در بهارانی، نپاید زندگی بی تو که در جسم جهان جانی. اگر از نظر نهانی، نهان از نظر نمانی، اگر از نظر نهانی، نهان از نظر نمانی. تو بودی آن که در صبح زندگی رخ به من نمودی، تو بودی آن که درهای عاشقی بر رخم گشودی، فروغ روی جانانی، بهاران در بهارانی، نپاید زندگی بی تو که در جسم جهان جانی. اگر از نظر نمانی، نهان از نظر نمانی، اگر از نظر نمانی، نهان از نظر نمانی. شبی را که تنها به گرداب غمها در افتاده بودم، در آن دم که خود را به امواج بحر فنا داده بودم، کسی کوز موجم رو بودی، تو بودی، تو بودی، به تاب و توانم فزودی، تو بودی، تو بودی. شبی را که تنها به گرداب غمها در افتاده بودم، در آن دم که خود را به امواج بحر فنا داده بودم، کسی کوز موجم را بودی، تو بودی، تو بودی، به تاب و توانم فزودی، تو بودی، تو بودی. درون هر گل پاکیزه رو رنگ و بوی تو دیدم، درون هر گل پاکیزه رو رنگ و بوی تو دیدم، زمین و آسمان آینه ماه روی تو دیدم، هم آواز دل نغمه گرم در دل شبها، تو بودی، تو بودی، نسیمی که دعای سحرم کرد شکوفا، تو بودی، تو بودی، تو بودی، تو بودی، هم آواز دل نغمه گرم در دل شبها، تو بودی، تو بودی، نسیمی که دعای سحرم کرد شکوفا، تو بودی، تو بودی. تو بودی آن که در صبح زندگی رخ به من نمود، تو بودی آن که درهای عاشقی بر رخم گشودی، فروغ روی جانانی، بهاران در بهارانی، نپاید زندگی بی تو که در جسم جهان جانی. اگر از نظر نهانی، نهان از نظر نمانی، اگر از نظر نهانی، نهان از نظر نمانی. Thank you. Thank you. Thank you.